Ey iman edenler! Eğer bir fasık size bir haber getirirse onu tahkik edin. İç yüzünü araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa sataşırsınız da, sonra yaptığınıza pişman olursunuz.